रस कारण, रस शब्द का अर्थ कारण पूर्व पक्ष है। यहाँ रस शब्द का अर्थ लेना चाहता है चक्षी ही, यश रस जो बोला गया था उसे कहते हैं कारण रूपा लेना चाहिए, कारण नहीं, साक्षात कारण ही ले लो। और कारण से क्या हो जाएगा, वो भी हिरण्यगर्भ जो चेतन है वहां समष्टि में और व्यष्टि में क्षेत्र, इसी को लेना चाहिए ऐसा वो कहेगा। ये कहता है कि हिरण्यगर्भ विज्ञान आत्मा चेतना, हिरण्यगर्भ और विज्ञान आत्मा जो चेतन है वही रस शब्द वाच्य कारण कोटि विद्यमान ग्रहण करनी चाहिए। पूर्व पक्ष अपनी व्याख्या कर रहा है अभी तत्र छ कि न, उस पर पक्ष के में यह निश्चित रूप से उसका विचार यह है कि हिरण्यगर्भ विज्ञान आत्मा कर्म, हिरण्यगर्भ रूपी विज्ञान आत्मा का ही कर्म है वायु अंतरिक्ष प्रयोक्ति। कहते हैं वायु अंतरिक्ष प्रयोक्ति कहता है प्रयोजक, वायु अंतरिक्ष इन दोनों का प्रयोजक भूता जो कर्म है वो हिरण्य रूपी विज्ञान आत्मा का ही है। तत्कर्म वायु अंतरिक्ष आधारम सत वह सूत्र हिरण्यगर्भ और क्षेत्र का कर्म भूता जो यह वायु और अंतरिक्ष आधारम सब अन्य भूतान प्रवृत्ति होती, क्योंकि वे दोनों इन दोनों का आधार होते हुए अन्य समस्त भूतों का प्रयोगता बन जाते हैं। वायु और अंतरिक्ष ये क्या है, मैंने आकाश और वायु ये दोनों प्रयोगता है, किनके तेज और अन्न का, ऐसे उन प्रयोगताओं का प्रयोग के भी प्रयोगता ये बन गए कौन, हिरण्यगर्भ और क्षेत्रज्ञ। और इस प्रकार से क्या है समस्त भूतों का भी प्रेरक बन, अंतर्यामी के साथ घटा दे रहा है संबंध जोड़ते हुए कह रहा है अंतर्यामी यही कहता ना सबका नियमन करने वाला है, इसलिए कह दिया तत्कर्म सूत्र क्षेत्र का जो कर्म है वायु अंतरिक्षम आधार आधार होकर के आधारम सत्य कर वायु अंतरिक्ष आधारम सत्य अन्य भूताना प्रयुक्ति होती, अन्य भूतों का भी वे ही प्रयोगता हो जाते हैं क्योंकि वे वायु और अंतरिक्ष का जब प्रयोगता है अतएव संस्कार का भी प्रयोगता हो गई। वायु और अंतरिक्ष से ही पृथ्वी जल तेज वा है, जल है ना तेज जल पृथ्वी और से सारा जगत हो गया, अतः आकाश और वायु प्रेरक हो गया जल तेज और जल तेज और पृथ्वी का, और उससे प्रेरित होकर के जगत हुआ पूर्व पूर्व उत्तर उत्तर के प्रति प्रेरक होते जाता है। अतः हिरण्यगर्भ और जो विज्ञान सूत्र क्षेत्रज्ञ है विज्ञान आत्मा वो क्या है इस आकाश और वायु का प्रेरक होने के नाते तद द्वारा उनके आधार होकर के समस्त भूतों का ही वो प्रेरक हो जाते हैं। तेना स्वकर्मणा वायु अंतरिक्ष प्रयोक्ता, इसे स्वकर्म से ही वायु और इंद्र अंतरिक्ष दोनों का भी ये प्रयोक्ता है। इसे तयोरस कारण उच्चती थी, इसे उन दोनों का रस अर्थात दोनों का कारण प्रेरक कारण ही है ये हिरण्यगर्भ और क्षेत्रज्ञ ऐसा मानना चाहिए। इति चेत पूर्वगान है ना, इति चेत पूर्व पक्ष की व्याख्या थी वायु अंतरिक्ष आत्मना परिणते नहीं कहा था तेन का वायु अंतरिक्ष आत्मरूपेण परिणत होकर के वायु और अंतरिक्ष दोनों के प्रति वह सत्य क्या है प्रयोगता हो गया कौन, वह हिरण्यगर्भ जो इस मंडलस्थ पुरुष है चेतन पुरुष शब्द चेतन लेना चाहता ना पूर्व पक्ष, पुरुष है या शब्द है पुरुष शब्द अरे चेतन मानना चाहिए, अचेतन मानोगे तो हिरण्यगर्भ लेना पड़ेगा और यहाँ क्षेत्रगर्भ कारण कोटि में लेनी पड़ेगी। तब कहते हैं कि भाई ऐसा उसने ले लिया क्यों प्रयोक्ता जनकत्ता प्रयोक्तृत्व देव रस कारण कहते मूर्त रसिन अतुल्य भाष्य भाष्यकार सबसे पहला जवाब दे रहे हैं मूर्त के साथ इसकी समानता नहीं रह जाएगी, ये गड़बड़ी होगी। ये मूर्तों का सार आपने जड़ माना, अमूर्तों का भी सार जड़ मानना पड़ेगा, मूर्त है वे जड़ है, जो मूर्त है वे जड़ थे इसे उसका सार भी आपने जड़ माना, कार्य आदिदेविक कार्य को इसी प्रकार आदिदेविक करण को भी ये भी जड़ है ना, ये जड़ और इनका कार्य होता है जो आदिदेविक करण है ये भी क्या होंगे जड़ ही होंगे चेतन होनी चाहिए, नहीं तो परस्पर विभिन्न अलग अलग कल्प कथन करना वाक्य प्रवृत्ति में भेद दोष आ जाएगा। एक ही प्रकरणस्थ एक ही ब्रह्म संबंधी दो रूप को कथन करने वाले दो वाक्यों में परस्पर विरोध हो जाएगा। मूर्तस्य तो भूत त्रयस्य, बता रहे मूर्तस्य तो भूत त्रयस्य रसो मूर्तमेव मंडलम दृष्टम भूत त्रय समान जातीय न चेतना। भूत त्रय रूपा मूर्त का कार्य जो रस है वो तो मूर्त मंडल को ही आपने देखा और भूत त्रय का समान जाति आपने माना, अतः उसको चेतन नहीं स्वीकार किया है। तथा ठीक उसी प्रकार से अमूर्तयोरपि भूतयोः तत् समान जातीय नहीं वो अमूर्त रस निमित्तं भवितुम्, समान जातीय कोई अमूर्त रस रूप के द्वारा कथन करना ही उचित होता है। तत्समान भूत द्वय समान जातीय न अचेतनीय अंतकरण नहीं वो इत्यर्थ स्पष्ट करते हैं कि भूत द्वय का समान जाति क्या है अचेतनता, और अचेतन इसलिए अंतकरणी हो सकता है तद अभिमानी चेतनी नहीं हो सकता। वाक्य प्रवृत्ति तुल्यता हेतु दो एक और हेतु दिया, दोनों वाक्यों की प्रवृत्ति समान, जिसलिए मूर्त वाक्य आरंभ हुआ था किसलिए आरंभ हुआ है उसको निषेध करता हो ब्रह्म को बोध कराने, अमूर्त वाक्य में किसलिए बोध हो रहा है नेति नेति करता क्या है, मूर्त वाक्य को नेति एक नेति निषेध किया अमूर्त वाक्य को दूसरे नीति निषेध कर रहा है, इसे दोनों वाक्यों का लक्ष्य क्या है, दोनों की प्रवृत्ति एक ही दृष्टिकोण से हुई है चेतन को बोध कराने के लिए। जब चेतन को बोध करने दोनों वाक्य प्रवृत्त हो रहे हैं और पहले से एक वाक्य ने क्या कर दिया जड़ को बोध किया, एक बच्चे अचेतन को चेतन को बोध कर देगा, फिर आगे नेति ने किस चेतन को बोध करा, यही चेतन बोध हो गया या अमूर्त वाक्य से भी चेतन बोध करा दोगे, नेति नेति क्या लक्ष्य जो अतः आदेश उसे किसको तुम बोध करा किस चेतन को जोड़ जाओ, इसलिए उचित नहीं है। इन दोनों का खंडन पूर्व एक चेतन को बोध जब कराने जा रहा हूं इसलिए यहाँ ये भी जड़ ही लेना चाहिए चेतन नहीं हो सकता। वाक्य प्रवृत्ति है तुल्यता, मैंने मूर्त अमूर्त वाक्य प्रवृत्ति एक रूपता एक रूपेण दोनों प्रवृत्त हुए, एक कार्य को लक्षित करता प्रवृत्त, एक लक्ष्य को लक्षित करता प्रवृत्त। यथा मूर्त अमूर्त चतुष्टय धनोदी विभज्यते, क्योंकि समझा रहे थे पहले आपने क्या किया मूर्त अमूर्त दोनों में रहने वाला आठ धर्मों को सीधे बता दी, फिर आठ धर्मों को बता करके प्रत्येक का दो दो अलग विभाग कर चार इसमें चार उसमें कोटि में डालने के लिए दो वाक्य प्रयोग किया आपने, है ना। मूर्त अमूर्त चतुष्टय धनोदी विभज्यते तथा रस रसवतोरपि, इसी प्रकार रस रसवान कभी तुम्हें समझो मूर्तामूर्त्यो तुल्ये नैव न्यायेन युक्तो विभागः, तुल्य न्याय से उनका भी विभाग करना उचित ही था, जैसे धर्मों का विभाग हुआ तो धर्मी में भी विभाग प्रकरण करना जरूरी हो गया। न चर्दवैशसम, और इस अर्धवैशस दोष भी नहीं देगा, अर्धवैशसम मैंने क्या है आज मुर्गे अंडा को काट के रख दिया और कह दिया ये बच्चा देगा और आज एक अंडा बना के अपना खाएंगे, वो कहीं काम कर सकता है, ये अर्ध जल की न्याय से होते हैं, आधा जवान है आधा बुढ़ा है, ऐसा कभी शरीर हो नहीं सकता। इसलिए आपने एक वाक्य को कर दिया जड़ परक, दूसरे वाक्य को चेतन परक, ये तो एक लक्ष्य से लक्षित प्रयुक्त दो वाक्यों का अर्थात एक ही अंडे से लक्षित दो हिस्सों का, एक ही आदमी के शरीर से लक्षित का दो भाग करके एक को बुढ़ा एक को जवान कह देना जैसा अनुचित होता है, तो एक लक्ष्य से लक्षित प्रयुक्त दो भागों में विभक्त दो वाक्य जो मूर्त अमूर्त वाक्यों को एक चेतना अवबोधक है दूसरा जड़ावबोधक कथन करना अनुचित होता है। इसलिए कहते हैं कि भाई नच अर्धवैशसम, ऐसे की व्याख्या करने से अर्धवैशस दोष भी नहीं रह जाता है, ये सिद्धांत पक्ष है अर्धवैशसम परिहर्तुम संगति। अब उसी को परिहार कर ले मूर्त रसो रसेपि मंडलोपाधि क्षेत्र विभक्षित इच्छेद, मूर्त रस में भी ऐसा करो ना मंडलोपाधि क्षेत्र ले लो, यहाँ पर वहां मंडलो स्थूल का अभिमानी को ले लेना यहाँ सूक्ष्म अभिमानी को ले लो, दोनों चेतन हो जाएगा, दोनों वाक्यों में चेतन बोध हो जाएगा और इन दोनों वाक्यों से कोई चेतनों को खंडन करके चेतना भी चेतना दूसरे को बोध कराऊंगा नेत्र नहीं ऐसा, यदि ऐसा ही लेना था ना सारा जगत में चेतन इधर है क्या सर्वोपाधि चेतन ही, ये दो उपाधि बोले क्या क्या जब इसे कहते हैं अत्यल्पम विदम, अगर बहुत कम बात कर वहां चेतन मान, अरे सब जगह चेतन ही है, वहां क्या मानना। सर्वदैव तो मूर्ता मूर्ति और ब्रह्म रूपेण मूर्तामूर्त रूपेण सर्वत्र ही ब्रह्म विवक्षित है, चलिए यही क्यों बोल रहे हो तुम तब? नहीं यहां बोलने में हमारे पास कारण है क्या? पुरुष शब्द अचेतन को पढ़ना, मूर्त वाक्य में पुरुष शब्द नहीं आया, अमूर्त वाक्य में पुरुष शब्द आ गया, और पुरुष शब्द को अचेतन में ले जाओ, ये तो चेतन नहीं भाई, ये तो चेतन नहीं होता कितने का तैतृ प्रतिशत पढ़ा तो भूल गया क्या? वहां तो सब जड़ों को पुरुष शब्द से पुरुष विधाय पुरुष विधाय है, इसका दाना पंख है, उसका बाया पंख है, पुच्छ है, धड़ है, सब जगह जड़ को सारे जगहों में पुरुष परिकल्पना कर दी, पुरुष आकार की परिकल्पना कर दिया है, अरे पुरुषत्व जड़ में विवाद उनमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए कहते हैं पुरुष शब्द अचेतन है अनुपन्न ना, क्यों? पक्ष पुच्छादि विशिष्ट शिवलिंग से पुरुष शब्द दर्शना, पक्ष पुच्छ आदि विशिष्ट लिंगादि शरीरों में भी पुरुष शब्द को प्रयोग करता हुआ देखा, लिंग शरीर से ना आपने अन्न में कोश भी पंचदा पुरुषाकार कर दी, प्राण में भी पुरुषाकार कर दिया, सभी पुरुषाकार बताया है। तीसरे कहते हैं कि भाई लिंग समय लिंग शरीर से पुरुष शब्द शरीर को एकदम जड़ है, उस जड़ में भी पुरुष शब्द प्रयोग देखा गया है। इतना और श्रुतिन्द्र में प्रमाण देंगे। कैसे तो बता रहे, देखिए तैत्रीय आरण्य कह मेरे क्या नवाइतम संता सक्षम प्रजा प्रजनयितुम इमान सप्त पुरुषान एकम पुरुषम करवाम इति तेतान सप्त पुरुषान एकम पुरुषम अकुर्वन इत्यादो अंदर समयादि शिशुतंत्र पुरुष शब्द प्रयोग है। श्रुति है नवाइतम इतम संता, ये सात जो आपका तत्व है तक चक्षु श्रोत जीवा घ्राण वाणी और मन, ये चार अलग अलग बिखरे हुए थे, इन चारों को पुरुष से बोल रहे थे, ये सब जड़े जब जी नीचे अर्थ किया है कामगिरी में देखो इत्थम विभक्ता संतो, इस प्रकार से जब तक ये विभक्त रहेंगे नैवम शक्ष्यामो व्यवहारम प्रजनितम, मैं किसी प्रकार व्यवहार नहीं कर पाऊंगा, ये चक्षु अपना मन से अलग चलते रहेगा, वाणी अपनी अलग चलती रहेगी, मन अपना कहीं और दौड़ रहा, अरे सब अपने अपने अलग अलग हो रहे हैं रहेंगे जब तक, तब तक आप क्या कर सको, कुछ कर सकेंगे आप जिंदगी में? नहीं आ सकते, ना पढ़ सकते, ना कुछ कर सकते, क्योंकि पैर बोल रहा था चलो भाई मैं चलता हूँ सत्य दर्शन आश्रम की ओर, मन कहते नहीं नहीं सोते रहो तो कैसे आओ, कैसे पढ़ाई होगी? एक हाथ खाया कहेगा मैं खाऊंगा, दूसरा कहे मैं नहीं खाने दूंगा तो भूखे मरोगे। ये सब यदि विभक्त रहे अपने मन मौज करने लग जाए तो हो गया जिंदगी कैसे चली। इसलिए उसने सोचा मैं तो कोई व्यवहार करने में समर्थ नहीं रह जाऊंगा, इतनी आलोच्य ऐसा विचार करके तो सात पुरुष कौन है जो अलग अलग थे, एक का नाम त्वग है, दूसरा चक्षु, तीसरा श्रोत्र, चौथा जिह्वा, पांचवा घ्राण, छठा वांग, सातवा मन, मनोरूपान ईमान, टीका नानगिरी में मनोरूपान ईमान सप्त पुरुषान, इन सात पुरुषों को एकम पुरुषम माने संगतम लिंगम शरीरम करवामि, इन सात पुरुषों को जोड़ करके मैं एक लिंग शरीर बना दूंगी। वहां सातों का पुरुष प्रयोग है कि नहीं, उससे बना हुआ जो एक है कौन लिंग शरीर, उसमें भी पुरुष से बोल रहा है, इति निश्चित अमी प्राण सप्त पुरुषान, ये जो सात प्राण इंद्रियां हैं पुरुष शब्द वाच्य उनको क्या किया उक्ता जो कहे गए थे उनको एकम पुरुषम लिंगात्मा कृतवंत, एक लिंग शरीर रूप पुरुष को बना दिया, इति शब्द तो यह पुरुष शब्द इंद्रियों को भी प्रयोग कर दिया, उन इंद्रियों से संगठित जो शरीर के लिए प्रयोग कर रहे हैं, अतः पुरुष शब्द जड़ में प्रयोग होता है शास्त्रों में, इसमें पुरुष शब्द सुन करके चेतन ही अर्थ लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी देख इस प्रकार शास्त्र समाप्त करके वापस लौटते मूल में इस प्रकार से अधिदैवत प्रसन्न मूर्त मूर्त का अधिदैव स्वरूप का वर्णन हो गया। इति उक्त उपसंहारो, ऐसा इतने में क्यों कहना पड़ा, यह जो उपसंहार इसलिए करना है अध्यात्म विभागों अध्यात्म का आगे अथाध्यात्म शुरू करने वाले हैं। इन दोनों मोटा मुझे अध्यात्म स्वरूप को प्रकट करने के लिए ही इतम करके आदि दैव स्वरूप जो कार्य और कर्ण कार्य कर्ण संघात रूपा आदि दैव स्वरूप जो जीव मंडलस्थ है उसको समष्टि के जब विमानी रूप में विद्यमान है जो उसको दिखा दिया और अब वृष्टि में दिखाना है यहाँ मूर्त का कार्य क्या है और अमूर्त का कर्ण रूपा क्या है। अध्यात्म इदमेव मूर्तम यदन्यत्ताच्छयम् अंतरात्मनाकाश एतन्मर्त्यम् एतत्स्थितम् एतत्सत्तस्येतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सतः एष रसः यच्चक्षुः सतो हि एष रसः। अध्यात्म अब अध्यात्म में मूर्त अध्याय में हो गया अध्यात्म के लिए अध्याय में हिंदी वाला देखो दृष्टि उसमें चलेगी अध्याय लिख दिया अध्यात्म में अथम ने पूर्वोक्त अधिदैवत का वर्णन करने के अनंतर अतगर अधिदैवत वर्णन के अनंतर इस अध्यात्म का वर्णन करने जा रहे हैं मूर्त अमूर्त निरूपण किया जाता है उसमें भी इदमेव मूर्तम यत अन्यत यही है वह मूर्त जो प्राणाद अन्यत जो प्राण से भिन्न है और यश्चयम अंतरात्मन आकाश और ये जो अंतरात्मा आकाश है और शरीर के भीतर विद्यमान जो आकाश है उसके भिन्न जो कुछ भी शरीर में दिख रहा है वो सब क्या है मूर्त है। एतन मर्त्यम यही मर्त्य यही स्थित यही सब अब यही विनाशी है और यही परिच्छिन्न है और यही सत्य है अवरोधक तस्य मूर्तस्य इसलिए वह यह जो मूर्त का और वह यह जो विनाशी का वह यह जो परिच्छिन्न का वह यह जो सत का एष रसो यह रस है जो इस शरीर में दिखाई देता हुआ चक्षु सतो ही एष रस परस्पर विशेषण विशेष भाव को देखते हुए क्योंकि चारों के चारों उस जो मूर्त से बोधिमान अन्न जो कौन त्रय तेज अप और अन्न त्रय से अभिन्न है ना ये मूर्त तीन है उन तीनों से अव्यभिचारी होने के नाते उन तीनों का ये चारों के चारों विशेषण है और इनका परस्पर विशेषण शिवा से ग्रहण करता हुआ किसी एक को नाम ले लिया सत ही एष रस चारों बार बोलना नहीं पड़ा इसको सत ही एष रस कैसी ये शब्द है आपका मूर्त से ये शरस ऐसे बोलने की अपेक्षा नहीं है। अतः अधुना अब जो है पूर्व कथित अधिदैवत के अनंतर अध्यात्म मूर्त मूर्ति विभाग उच्चते मूर्त और मूर्ति दोनों का विभाग का कथन करने जा रहे हैं कहा शरीर आत्मनि अधिकृति इति अध्यात्म आत्म से शरीर शरीर को अधिकृत करके बताने जा रहे हैं स्थूल शरीर किंतन मूर्तम इदमेव अमूर्त क्या है अरे जो शरीर है तुम्हारा यही है इदमेव शरीरमेव इदमेव ने इदम अध्यात्म शरीरमेव किंचिदम ये शरीर क्या है यद अन्य प्राणाच्च वायः यश्चयम् अंतर अभ्यंतरे आत्मन आत्मनि आकाश खम शरीरस्तश्च या प्राण या प्राण भी लेना शरीर में विद्यमान और आकाश में लेना ये शरीरांतर परिशरी परिचिन आकाश उन दोनों से भिन्न पृथ्वी जल तेज आत्मा के स्थूल शरीर है जो मरने पर आप भस्मीभूत कर देते हैं या फेंक देते हैं जो भी होता है ये जो है ना भूत त्रयात्मक है अतएव भूत त्रयात्मक इदम शरीरम से लेना केवल पृथ्वी जल और तेज से संगठित स्थूल शरीर को अरे स्थूल शरीर में ही चलता हुआ जो प्राण है और इसके अंदर जो प्राणाली संचालन हेतु होता जो आकाश है अवकाश प्रदान करने वाला उन दोनों से भिन्न इन तीन को अन्य प्राण इसे कर दिया आगे में शरीरस्तश्च यह प्राण शरीर में से जो प्राण वो लेना पहले प्राणास कर दिया वायु किला कर दिया और अयम यश्चयम अंतरात्मन है ना उसके आगे करे यश्चयम अंत मैंने अभ्यंतरे आत्मन आकाश मैंने आत्मन में आत्मनी आकाश आत्मन आकाश समास है नकार लोप नहीं किया छांदस आत्मा आकाश होना चाहिए है ना समास में नकार लोप हो जाता आत्मा आकाश बनना चाहिए था छांदस लोप नहीं किया आत्मनी यो आकाश आत्मनि शरीरे यो आकाश, इस शरीर में विद्यमान जो आकाश है खम व्याख्या, उससे अन्य शरीर प्राण एक द्वयम वर्जित्वा, इस शरीर में विद्यमान प्राण और शरीर अंतर्वर्ती जो आकाश, इन दोनों को छोड़कर जो कुछ भी है यद अन्य शरीर आरंभक भूतत्रय, इस स्थूल शरीर का आरंभक जो भूतत्रय है एतत् मध्यम वही मध्य है इत्यादि समान मन्नत पूर्वेण, अन्य सारे वाक्य का अर्थ पूर्व के समान ही घटा लेना। एतस्य सतो हि एष रसो, इस सत का ही यह रस है कौन, ये चक्षुरिति, चक्षु से भी आने ना गोलक कारण को नहीं, ये जो गोलक दिख रहा है जिसकी सौंदर्य से अपने आप हर व्यक्ति सौंदर्यवान समझता, इसलिए सौंदर्य को बढ़ाने के लिए तो काजल वगैरह लगाई जाती है ना, और उसकी कालापन को और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि चारों तरफ गोरा गोरा पाउडर को चिपका देते हैं ना, पाउडर लगाते ताकि जो है आंखों के कालापन चमक में दिखे, आंखों की सुंदरता सबको सौंदर्य माना गया, बाकी सारा चेहरा जैसा भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं अंकों के आधार पर सारा खेल चलता है। अब जब लोग जो है रमण महर्षि का फोटो देख क्यों देख, क्या है आंख की तो कमाल है, अब उसमें आंखों की दृष्टि डाले तो पता चलता बड़ा विलक्षण, तो उसी बड़े लोग उसको पड़े विदेशों में सब पूजा करते हैं, एकदम नास्तिक खोपड़ी वाले भी उस फोटो को पता नहीं क्यों होता, कहते उस अंक में भी लाइट चमक ऐसे वो कई बंदे मुझे पूछा कहते इस अंकों में लाइट अन्य फोटो में ऐसा नहीं, शिवान जी अरे तो शरीर भी ऐसा है इनके अंक भी ऐसा है दोनों इनके अंक, उनका शरीर इतना नहीं लंबा छोटा तगड़ा नहीं वो दुबले पतले थे, शिवान जी तो सब मूर्ति से भी जो है शरीर से भी लंबे छोटे, अंकों में लाइट तो था ही विलक्षण चमक है उस फोटो में स्पष्ट प्रतीत होता है, आंखों से ही व्यक्ति का एक विलक्षणता और सामर्थ्य सब कुछ कल्पना कर लेते हैं, अतः स्थूल शरीर का सार के समान सार यह चक्षुरूपी गोला आध्यात्मिक शरीर आरंभ से कार्य इस आध्यात्मिक मन शरीर की आरंभ भूता जो भूतात्मक जो कार्य का एश रस ये कार्य है, कार्यों का कार्य स्वयं भूत भी है कार्य है उसका कार्य यह आंग रूप गोलक, इसे कार्य से पहला कार्य कर रहे भूतत्रयस्य और एष रस सार वहां अर्थ कर रहे हैं चक्षु गोलक चक्षु रूप गोलक, तेन ही सारेण सारवत इदम शरीर एतादृश सार के कारण से चक्षु भी गोलक के कारण से इदम शरीरम सारवत यह शरीर भी सारवान के समान हो जाता है सौंदर्यशाली दिया सारवत का मतलब सौंदर्यशाली दिया समस्त यथा आदिदेवतम आदित्य मंडलेन शेष समस्त वाक्य को जैसा आपने आदिदेवता आदिदेवत मंडल में लगाया था उसी प्रकार यहाँ पर भी मंडल मात्र बोला मैंने गोलक मात्र जैसा वहां पर क्या था ऐसे तपति कारण से ऐसे किसको लिया मंडल सर यहाँ पर भी गोलक बोले प्राथम्याच्छा सर्वप्रथम आपको दिखाई देने वाला तो वही है गोलक पहले दिखता है फिर गोलक क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये गलत बात आंखें तो सबके पास होते हैं लेकिन आंखों से चीज दिख रहा है क्या ये आंखों को देखने से पता नहीं चलता जब वो चलने लगता पता चलता कहां लड़का रहा है क्या हो रहा है ठीक है तब पता चलता मेरे क्या पता चलेगा काला चौसा पहले का दौर पता नहीं चलेगा यहाँ बहुत आंखों और ऐसे एक आदमी आया वो चलते हुए नहीं ये गंदा नहीं आएगा ये संत का भाई था आ गया था बड़ा विलक्षण उसको देगा कहां कहां जा रहा है ऐसे नाली में घुस रहा और कभी तो देख रहे थे हैंडपंप में चला गए पैर कहां रख दे रहा फिर तो बोले चले आंख नहीं अरे पता नहीं हिम्मत है हम अपने आप जाएंगे चल रहा जबरदस्ती यहाँ तक चल रहा था दूसरे थे लेकिन फिर भी अपने जोश से चल रहा जवान है क्या कर आंख से मजबूर है अरे भाई चक्षु से पता नहीं चलता है इसे शुरू में आपको क्या लिखा भाई चक्षु उसे देख करके वही हाल हो गया कि अरे कहते मैं आया था कहानी तो एक आदमी लड़की ने एक लड़का को देखा, बहुत सुंदर लग रहा था, उसने शादी करने को हाँ कर दी, शादी कर लिए, बाहर पता चल गया अंदाज दिखता ही नहीं कुछ। तब इसलिए कहानी बनता है ये लड़का लड़की दोनों घूमने फिरने लगे हैं आजकल, शादी करने से पहले तय करते हैं ना, तो पहले दोनों घूमते हैं सिनेमा में, घूमने जाते देखते हैं ये दिखता तो नहीं क्या सिनेमा देख लिया कहानी बना रहे तो ठीक है, ठीक है। तो आधुनिक जमाना क्या होता है, तो समस्तम यथाजित मंडल प्राथम्य चक्षुषी प्रथम संभवत ही, और सिर्फ प्राथम्यता उत्पत्ति का दृष्टि से भी प्राथम्यता अनुश्रुति प्रमाण दे रहे हैं, ये तो बाह्य व्यवहार दृष्टि हो गया और प्राथम्यता उत्पत्ति दृष्टि से भी है। जब ये शरीर बना मांस पिंड रूपा माँ के गर्भ में, तो सबसे पहला गोलक जो प्रकट हुआ वो चक्षु होता, सबसे पहला गोलक जो प्रकट होता है इंद्रियों के गोलकों में से वो चक्षु, इसे कहते देखो प्रमाण दे चक्षुषी प्रथमे संभवत असंभवत इति श्रुतय है, इति श्रुतय है। एक संभवत यहां क्रियावाचक है और दूसरा संभवत शत्रंत है, पहला वाला संभवत को ले लो क्षत्रिय प्रत्यय समुद्र भू धातु से क्षत्रियो के गस षष्ठी का एक वचन है संभवत, उत्पन्न होते हुए, उत्पन्न होते हुए अनेक अवयवों में से प्रथमे चक्षुषी संभवत उत्पद्यतः, वहां द्विवचन क्रियापद तिंगंत है, समसर भूधातु का प्रथम पुरुष द्विवचन का विभक्ति है, तस् प्रत्यांत संभवत, पहला वाला संभवत इसलिए क्षत्रिय प्रत्यांत देना कृतंत है, षष्ठी का एक वचन या पंचमी का वचन ले सकते कोई दिक्कत नहीं, उत्पन्न होते हुए अनेक गोलकों में सबसे पहले चक्षु उत्पन्न होते हैं, प्रात प्रात समुत्थाय गौ मुनि च कमंडलो, यहाँ पर एक प्रात शब्द क्रियावाचक है, दूसरा प्रात शब्द कालवाचक है ना, प्रपूर्णे एक धातु है उससे प्रातः बना, प्रातु है भरना, सुबह उठ करके दो मुनियों ने अपने कमंडलों पानी से भर रहे हैं, यह अर्थ हुआ, नहीं सुनने को जाना था प्रातः प्रातः सवेरे सवेरे अर्थ कर देते सुनते ही बराबर लोग, सवेरे सवेरे दो मने कमंडलो फिर क्या आगे न कोई क्रियापद नहीं दिखेगा, इसलिए संभवत संभवत को भी समझे दोनों क्रियापद भी नहीं, दोनों ग्रंथ एक कृतंत एक क्रियापद, तेजो रसो निरवर्तताग्निरिति लिंगा, क्योंकि पूर्व वाक्य में लिंग भी है ना, तेजो रसो निरवर्तत, तेज का कार रूपेण यह निष्पन्न हुआ था, ऐसे भी क्रिया निवर्तता अग्नि ही इति लिंगा, प्रजापते तेजो रसा तेज रस अग्नि, नीचे या व्याख्या उसकी अन्य श्रुतियां नहीं है, श्रुत्यंत्र है समझा रहे, इसीलिए दो श्रुति है चक्षुषी प्रथम संभव संभव एक श्रुति है और दूसरी तेजो रसो निवर्तता अग्नि इति लिंगा, ये दूसरा है श्रुति प्रमाण, उस श्रुति के व्याख्या नीचे टिप्पण का स्पष्ट कर दे रहे हैं, प्रजापते तेजो रस, प्रजापति का तेज रूपी रस, तेज एव कौन एव अग्नि, विराट अभिमान, विराट अभिमानी प्रजापति का तेज रूप रस क्या है अग्नि है, विराट अभिमानी प्रजापति कौन है चतुर्मुख ब्रह्म शब्दवाच्य, चतुर्मुख ब्रह्मा शब्दवाच्य जो प्रथम शरीरी वो जाना, उससे सबसे पहला या तेज रूप रस अग्नि रूप कार्य उत्पन्न हुआ था, निरवर्तता उत्पन्न अतिरिक्त तेज और रस यो प्रयात्न श्रुति, तेज और रस प्रयात्न श्रवण हो रहा है, तथा यहाँ पर भी चक्षुषस्य तेजस्तम प्रसिद्ध, अतः तेज पर्याय शब्द से चक्षुष प्रवृत्ति और चक्षु में तेजस्व है और तेज रस की पर्यावाची है, इसे चक्षु ही रस है ऐसा पर्यावचन के साथ में प्रयोग कर दिया, सदेश रसतो ये रस इति, एतत् सारम आध्यात्मिकं भूतत्वयम्, एतत् सारम यहाँ पर गौरी समास, एतत् चक्षुरेव सारं कार्यं यस्य तत् आध्यात्मिकं भूतत्रयम् इति, एतत् सारं आध्यात्मिकं भूतत्रयम्, यह चक्षु है मुख्य कार्य जिसका, ऐसा जो यह भूतत्रय रूपी आध्यात्मिक है मूर्त मर्त्य आदि विशेषणों से ज्ञात, मूर्त त्रय सारत्व एक पर कहा, इसे सतोयेश रसैती, ये जो वाक्य प्रयोग हुआ वो मूर्त त्रय का सार के प्रति कार्य कारण भाषित करने के लिए ही आ गया है। मूर्तत्व सारत्व की मूर्त का सार एक वाक्य अथा मूर्तम प्राणस्य मंत्रात्मन आकाश एक अमृतम दक्षिणाक्षं अथामूर्तम आरभ। इसके अंतर अमूर्त का जो है कार्य बताना है कर्ण रूपा कार्य, और ये अमूर्त कौन है, जो ये प्राण है वही अमूर्त, और ये जो शरीर के अंदर विद्यमान आकाश है वह अमूर्त। एतद अमृतम, ये जो अमूर्त रूपा, ये दोनों के दोनों भूत हैं, ये दोनों भूत अमूर्त हैं, और जो दो भूत अमूर्त हैं वही अमृत है, वही यक्त है, वही यक्त। तस्य यहां जो अमूर्त रूपा, अमृत रूपा, यक्त रूपा और त्यक्त रूपा, वह यह भूत द्वयात्मक वस्तु का एष रसो योयम दक्षिणाक्षन पुरुष, यही है वह रस जो दक्षिणाक्षी पुरुष होता है। विशेषण अधिष्ठाकृत, यदि भी दोनों अंकों में पुरुष है, दोनों अंकों में है कर्ण, लेकिन जो कर्ण रूपा जो दोनों अंकों में है उसको दायन अंक में विशेष रूपेण अन्य श्रुतियों में कहा गया है, उसी को लेकर यहां पर भी कहा गया है। विचार आएगा इस विषय में भी कहेंगे। अथ अधुना अमूर्तम उच्चते, अध्यात्म कार्यात्मक ब्रह्म रूप के निरूपण करके कर्णात्मक कार्य को कथन करने जा रहा है। आध्यात्म यद कार्यम तद ब्रह्मणो रूपम निरूपणान्तर तादृशम यद कर्ण तदपि ब्रह्मणो रूपम इदानीं निरूप्य। पहले आध्यात्मिक स्थूल कार्य रूप चीज को दिया, वो भी ब्रह्म का रूप ही है, और अब आध्यात्म विद्वान कर्ण रूप वस्तु को लेकर के पता ये भी ब्रह्म का ही रूप है। मूर्त गाय ब्रह्म का दो रूप बता दिया, मूर्त और अमूर्त, कार्य होने से ये भी सब क्या है, ब्रह्म का ही रूप हो गया। यत् परिशेषितं भूतद्वयम्, जो परिशेषिता वहां पर पूर्व मंत्र में कौन भूतद्वय प्राणश्च यस्य मंत्रात्मना आकाशेतदं भूतम्, यहां स्पष्ट है वार्त पहले कर चुके हैं। यश्चयम् अंता मने अभ्यंतरे आत्मनि अर्थ शरीर है, यो आकाश वो आकाश शरांतरवर्ती आकाश और शरांतरवर्ती प्राण, ये दोनों के दोनों ही एतदं भूतम् वही अमूर्त। अन्य पूर्वत शेषार्थ वाक्यार्थ पूर्वतियां समान एक सत्य रसा, इसे लौटते हैं अंतिम भाग में एक सत्य से इस क्या का यह रस सार यो यम दक्षिण अक्षण पुरुषो दक्षिण अक्षण की विशेष ग्रहण दक्षिण अक्षण विशेष क्यों दोनों अंक में है ना करण, तो दक्षिण अंक में क्यों ले रहे हो, कहते हैं शास्त्र प्रत्यक्ष, शास्त्र प्रत्यक्ष दो अर्थ, शास्त्र से प्रत्यक्ष शास्त्रे नवा प्रत्यक्ष शास्त्र का अर्थ ईश्वर, शास्त्र का अर्थ ईश्वर, शास्त्र से वेदोपदेश ईश्वर से, शास्त्र से उसके उपदेश का लक्षित किया जा रहा है यहाँ, शास्त्र से क्या करना उसके उपदेश का, अरे वेदोपदेश हो ईश्वर से प्रत्यक्षता, ईश्वर को ऐसा ही प्रत्यक्ष हुआ है, ईश्वर ने वेदों में कहा कि दक्षिणाक्षण पुरुष में ही आपको उपासना करनी चाहिए, इसे कहते हैं दक्षिणाक्षण पुरुष में इंद्र है और वामाक्षेप में जो पुरुषत्व में गृहित है वो इंद्राणी है, ऐसे लिया गया इंद्र और इंद्राणी, इस रूप से भी ग्रहण है, अतः मुख्य हो गया प्राधान्यता आ गया दक्षिणाक्ष पुरुष में। अच्छा यहां भी पुरुष से चेतन नहीं लेना है, जैसे पूर्वत ही यहां पर ग्रहण करना, जैसे पूर्व सब बात है और तेरवा वे शास्त्र को अनेक शास्त्रों से ज्ञापित हो रहा है दक्षिणाक्ष प्रदान कर, और जब आंखे खराब भी होते हैं अधिकतर देखा गया बायां की रोशनी पहले घटती, रोशनी घटने के बाद भी जो देखा है आप आंखों में टच करा के देखते हैं बायां के में अलग नंबर आएगा दाहिने में अलग नंबर अधिकतर ऐसे कारण यही होगा, दाने का जो है दाने का प्रयोग ज्यादा हो जाता है इसलिए वह खून की संचरण सम्यक रहता होगा, और बाएं का इस्तेमाल कम होता है, उसे जोर पड़ता कम है, और उसे खून संचरण आदि कम हो जाता है, शायद वो खराब जल्दी हो जाता होगा, यही कारण हो सकता है। जिसमें है उसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, जितना उतना ही उसमें संचार शक्ति प्रधानता रहेगी, पुष्ट रहेगा। द्वितीय व्याख्यान आश्रित स्फुटी लिंगस्य ही दक्षिणे अक्षि विशेषता अधिष्ठातृत्व। और दूसरी बात, ये समस्त लिंग शरीर है ना, उसका जो है अधिष्ठातृत्व दक्षिणे अक्षिण ये विशेषता अधिष्ठातृत्व शास्त्र से प्रत्यक्षम सर्वश्रुत सूत्रता प्रयोदशा। क्योंकि कहते हैं लिंगस्य, लिंगस्य का तात्पर्य क्या है आपका, तदंतपाद चक्षुर इंद्रियस्य, उस गोलक के भीतर में विद्यमान जो चक्षुर इंद्रिय है, उस चक्षुर इंद्रिय का भी दक्षिणी अक्षिणी विशेषतः दाहिने आंख में ही विशेष रूपेण अधिष्ठातृत्व भाव से विद्यमानता देखने को मिलता है शास्त्र से प्रत्यक्षम सर्वश्रुतो तथा प्रयोगदर्शना। शास्त्र से में पदुपेश्वरस्य ईश्वर को ऐसा ही प्रत्यक्ष होता है, और दूसरा व्यक्ति ने शास्त्र प्रत्यक्ष होता है सर्वसत्तशो तथा प्रयोदर्शनार्थ सदा श्रुतियों में ऐसा ही प्रयोग देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, अनुमान भी प्रयोग प्रकाशित किया विमतम अतिशयवत दक्षिणांगत्ता दक्षिण हस्ताधिपत। विमत जो दक्षिणाक्षी गोलक है वह अतिशय एक विशेष सामर्थ्य वाला है दक्षिण भाग का अनुभव होने से, जैसे दक्षिण हस्तवत दाहिने हाथ में से ताकत होता जितना उतना बाएं में नहीं होता, इसलिए दाहिने आंख रूपा जो गोलक है वही उसके कर्ण का अधिष्ठान होने में ज्यादा सामर्थ्य वाला है। ऐसे अनुमान से भी दक्षिणाक्षी में विशेष सामर्थ्य को स्वीकार करते हुए ये कह दिया गया दक्षिणाक्षी रूपा व कर्ण को ही ग्रहण करना अमूर्त का सारूप है। त्यसी ये सरसिद्ध पुरत विशेषत्व ग्रहण अमृत सार्थ हेतु, ये जो बात है पूर्व यहां पर समझना, विशेषतः आप साक्षात अंकों से प्रत्यक्ष कर नहीं सकते, इसलिए अमूर्तत्व का सार्थ यह भी हेतु मात्र ही है। अमूर्त का कार्य रूपया यह कर्ण है, यह बात के प्रति यह केवल एक हेतु रूपेण प्रस्तुत किया जाता है। अमूर्त सार्थ हेतु वाक्य सार्थ ब्रह्मण उपाधि भूतया मूर्तामूर्त कार्यकरण विभागे न अध्याप देवते विभाग व्याख्यात सत्य शब्द वाच्य हो सत्य शब्द वाच्य भूता जो मूर्त और अमूर्तता उनका वर्णन जो कि ब्रह्म का उपाधि भूत है मूर्तामूर्त कार्यकरण विभाग पूर्वक आदि अध्यात्म में और अधिदेवत में दोनों जगहों में विभाग से व्याख्यान कर चुके हैं तथा इदानीं तस्य एकस्य पुरुषस्य रूपम। अब उसी पुरुष का एक और बात करने जा रहे हैं क्या प्रकृतवत अधिकरण से, यहाँ पर ही है इसी मंत्र के ऊपर कंडिका के ऊपर ब्रह्म सूत्र में आप देखेंगे प्रकृत एतावत अधिकरण नाम के अधिकरण है 3:2-22-30 तक 8 सूत्र विचार किया हुआ है। तस्य एकस्य पुरुषस्य रूपम यथा महारजनम वासो यथा पांडवाविकं यथेन्द्र गोपो यथा अग्निर अर्चिर यथा पुंडरीकं यथा सत्र विद्युत तगुं सत्र विद्युत देव हवा अस्य श्री भवदी ये एवं वेद अर्थात आदेशो नेति नेति नहीं ये तस्माइति नेति अन्यत् परस्मस्ति अथ नाम देय गुं सत्य से सत्यम इति प्राणावय सत्यम देशामे सत्यम। शिशु ब्राह्मण की समाप्ति में कहा था शिशु ब्राह्मण मूर्तामूर्त का विचार जब कहां तक होगा अथा तो आदेश होता तो यहाँ आगे अथा तो आदेश के पूर्व तक, उसके बाद में शुद्ध ब्रह्मादेश उपदेश तस्य पुरुष से रूपम वह यह पुरुष का बस इतना ही रूप होता है, इससे भी कुछ नहीं। ये जो पंचभूतात्मक तत्व मूर्त न मूर्त से जो कथन किया गया था जैसे कार्यक्रम संघात दृष्टि समष्टि भाव से जो है आपने देखा, इसके अतिरिक्त उस ब्रह्म को उपाधि पूता स्वर कुछ भी संसार में नहीं, इसे अलग कोई है ठीक आप नहीं गिन सकते, जो कुछ भी है सब कुछ इसमें। अतएव यह सब रूप वाला भी दिख रहा है था महारजनम वासो, जैसा हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा, जैसा पांडव आविकम, जैसा जो है सफेद ऊनी का वस्त्र, आविकम कहते ऊनी वस्त्र, मैंने भेड़ा भेड़ा दी हुआ ना मेष वगैरह उनका ऊन से बना हुआ वस्त्र आविकम, और कहते उसमें भी कैसा आविक है वो पांडु आविकम श्वेत वस्त्र के समान, श्वेत रंग से युक्त वस्त्र ऊनी वस्त्र के समान, यथेन्द्र गोप अतः बरसाती एक लाल रंग का कीड़ा होता है उस कीड़े के समान, जो रंग बिरंग बहुत सारे होते हैं उसमें एक वृक्ष नहीं होता है, छोटे छोटे होते हैं लाल लाल रंग के घूमते बहुत सारे हो जाते हैं उसके लाल रंग के समान कहता अग्नि अर्चिर, जैसा जो है अग्नि की ज्वाला के लाल रंग के समान लाल रंग समझिए, ये बरसात में होने वाले विशेष कोई लेना देंगे भाषकर बताएंगे, यथा अग्नि अर्चित यथा पुंडरीकम अथवा जैसे कमल सफेद कमल लेना, यथा सकृत विद्युतम जैसा जो बिजली एक झटके में चमक कर दिखता है बिजली की चमक के समान है समझो, ठीक इसी प्रकार इसलिए ये एवं वेदा जो कोई मूर्ता रूपादि से विशिष्ट ब्रह्म को जानता है उस व्यक्ति के लिए सत्कृत हवा अशिष्ट होती, उसके भी ऐश्वर्य मानो उसी प्रकार से बिजली की चमक के सदृश झटी के सब कुछ प्राप्त कर लेता है, अर्थात तो सर्वत्र व्याप्त हो जाता बिजली के अच्छा नंबर के लिए चमकता है लेकिन पूरे देश विदेश सर्वत्र वह व्यापक होकर के प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार उसका ऐश्वर्य सर्वत्र प्रकाशित हो जाता है, ये उसका जिस प्रकार उपासना करता है समझता है मूर्ता मूर्त रूपा ब्रह्म के जो है दो रूप को जो जानकर उपासना करता है, लेकिन यह तो केवल ऐश्वर्य प्राप्ति मात्र फल हुआ और वह ऐश्वर्य विनाशी होता है अविनाशी, इसलिए था इसके अंदर अविनाशी फल को प्राप्त करने वाले तत्व का मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अतः आदेश भवती इसलिए उसके अंदर अब यह ब्रह्म तत्व को उपदेश की प्राप्ति होती, क्या नेति नेति नेति और नेति बस दो बार जो नेति नेति बोल दिया यही उपदेश नहीं है तस्मात इति न इति अन्यत् परम अस्ति कहते हैं यस्मात् एतस्मात् ब्रह्मणो व्यतिरिक्तम् नास्ति और नहीं न इति अन्यत् परम अस्ति और इससे पर कोई दूसरा भी नहीं है, अतः नामधेयम् सत्य सत्यम् अतः जो कुछ भी यह नामधेय है वही सत्य का प्राणावय सत्यम तेषां सत्यम प्राण ही सत्य हैं और उनका यह तत्व सत्य।